Powiedziała, że w podeszłym wieku bardzo ważna jest stymulacja mózgu, aby zapobiegać procesom otępiennym. Najważniejsze jest w wieku podeszłym, kiedy chory zaczyna odczuwać deficyty poznawcze, żeby bodźcować mózg pacjenta przez słuchanie, oglądanie, rozwiązywanie sudoku, nauczenie się komputera, czyli każde nowe zadanie powoduje, że mózg zaczyna wytwarzać nowe połączenia synaptyczne i jest większa szansa na to, że otępienie rozwinie się w późniejszym okresie. Profesor podkreśliła, że bardzo ważne jest również zadbanie o dobry wzrok i słuch. Najczęściej potrzebne są dobre okulary oraz aparat słuchowy. Stąd takie ważne są też aparaty słuchowe, żeby chory mógł słuchać radia, przeżywać albo słuchać muzyki, którą lubi. Udowodniono, że na przykład słuchanie muzyki Mozarta jest prewencyjne. On był na tyle genialny, że nawet potrafi stymulować nasze fale mózgowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w prognozie pogody wieczorem, nocą pochmurno, na zachodzie, na północy miejscami także deszczowo, w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Tej nocy bez przymrozków, od 2 stopni na Podhalu, około 6 w centrum, do 8 na zachodzie i wybrzeżu. To nocą, jutro zdecydowanie więcej chmur, jedynie na wschodzie bez opadów, w pozostałych regionach będzie padał deszcz, najmocniej na Górnym, Dolnym Śląsku oraz Opolszczyźnie i Ziemi Łódzkiej. Wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg, no i w Tatrach dosypie kolejne około 3 cm śniegu. To niby niedużo, ale zawsze. Wiatr południowy, słaby, umiarkowany na południu, dość silny. Na Podkarpaciu do 55, na Pogórzu do 70, a wysoko w górach w porywach do 100 km na godzinę. No i na szczytach Tatr możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. W Krakowie właśnie zdecydowano, żeby wjechać do miasta, trzeba będzie zarejestrować pojazd w specjalnym systemie do zarządzania strefą czystego transportu. O tym powiemy za kilkadziesiąt minut. Prawie 10 lat tyle trwała saga związana z przywróceniem świetności w warszawskiej sali kongresowej i poszukiwaniem funduszy na jej remont. Co dalej? A no właśnie, odpowiedź za kilka chwil. Za moment także wnioski po konferencji szefa NBP. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo 71335, SMS-owo i telefonicznie 22 7 3. Well, I'm so afraid you 10,5 minuty po godzinie 17. Stopy procentowe bez zmian, to wiemy. Wczoraj, przypomnijmy, wczoraj Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła tę główną na poziomie 5,75%. A ze mną w studiu teraz Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Witam cię ponownie. Jeszcze raz, dzień dobry. Obserwowałeś, przyglądałeś się dzisiejszej konferencji przewodniczącego Rady Adama Glapińskiego. Ta zakończyła się kilkadziesiąt minut temu. Co mówił szef NBP? Oszczędzający, kredytobiorcy mogą spać spokojnie? To na razie wydaje się, że tak, bo jak to ujął prezes, przed nami dosyć nudny czas. Dopóki po nowym roku nie zapadną decyzje nowego rządu dotyczące budżetu, stawki VAT na żywność czy zamrożenia cen energii, nie ma co spodziewać się żadnych ruchów ze strony Rady. Niepewność tutaj zdecydowanie przeważyła i zresztą na konferencji żeśmy to słowo niepewność słyszeli kilkanaście, może nawet więcej razy. Ono było odmieniane przez wiele przypadków. Mówi mi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Szef NBP Adam Glapiński stwierdził więc, że na kolejny ruch ze strony Rady trzeba będzie może poczekać nawet kilka dobrych miesięcy. Co do przeszłości jednak był mniej powściągliwy, bronił obniżki łącznie o cały punkt procentowy stóp we wrześniu i październiku. Dane i prognozy, które napływają, potwierdzają całkowicie słuszność tamtych decyzji. Przede wszystkim inflacja dalej spada i w październiku wyniosła już 6,5%. Była zatem niemal trzykrotnie niższa niż w swoim szczycie w lutym. Glapiński stwierdził też, powołując się na szefową Europejskiego Banku Centralnego, że ogromna inflacja była częściowo, poza obiektywnymi powodami, także wynikiem strachu i zbyt wysokich marż sprzedawców. To straszenie powodowało rozdęcie tzw. oczekiwań inflacyjnych. Samo z siebie napędzało inflację. Powodowało, że ludzie oczekiwali tych wyższych cen i zachowywali się nieracjonalnie. W tym wypadku może przede wszystkim przedsiębiorcy i sprzedawcy. Rada zapoznała się w czasie ostatniego posiedzenia także z projekcją inflacji. To jest bardzo ważny dokument, który jest przygotowywany tylko 3 razy do roku, no ale w tym momencie jest o tyle specyficzny, że zakłada podtrzymanie tych wszystkich tarcz osłonowych, no a w końcu nie wiemy, czy one od stycznia będą aktualne. Na ten moment ta projekcja została, jeżeli chodzi o ścieżkę inflacji, zrewidowana trochę w dół. Na 2025 ta inflacja została nieznacznie podniesiona, ale ogólnie rzecz biorąc, patrząc na tą ścieżkę, ona jest niżej niż w projekcji lipcowej. Jednocześnie w górę zostały zrewidowane prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego. Dodajmy, że według tej prognozy cel inflacyjny, czyli 2,5% z możliwym odchyleniem plus minus o 1 punkt procentowy w górę albo w dół, ma zostać osiągnięty pod koniec 2025 roku, czyli można powiedzieć taka pełna normalność. No to jeszcze jest kwestia 2 lat. Oczywiście śledzimy te ważne wydarzenia ekonomiczne. Podsumowanie dzisiejszego dnia po 18.30 na naszej antenie. Jak zawsze, tak jest. Marcin Jagiełowicz z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Audycja popołudniowa to już prawie 14 minut po godzinie 17. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę. Bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za nierwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko. Czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC. No. Dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że Baranowski w programie trzecim. No jak nic, no po prostu punktualnie jak w budziku. Znowu remis 17:17. Mówiliśmy dziś o greenwashingu. Przypomnę, największe światowe przedsiębiorstwa zostały oskarżone o sformułowanie, że ich butelki są w 100% poddawane recyklingowi, a to technicznie nie jest możliwe. Zresztą tak potwierdziła to również Komisja Europejska. Zatem globalnych graczy czekają teraz miliardowe kary. A my znów, jak zwykle, o tym, czy plastikowe, czy szklane butelki oddawać, segregować, jest zamieszanie. Dwie dwójki, siedem trójek. W dzisiejszych czasach mamy takie lobby sieci handlowych, że wielkie koncerny browarnicze na przykład produkują specjalnie opakowania niezwrotne, szklane, żeby klient nie przynosił butelek do sklepu i nie zwracał ich w kasie, tylko żeby wyrzucał je do śmietnika. A może są takie, na przekór może zadam pytanie, nie szklane, a zwrotne. Może jest jakiś przykład z innych krajów godny naśladowania tej kwestii. Dwie dwójki, siedem trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18 minut po godzinie 17. Już w... Przepraszam, że się śmieję, ale już w 2026 roku może skończyć się remont słynnej sali kongresowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał umowę na odnowienie tego miejsca. To zwieńczenie blisko 10-letnich starań o wznowienie działalności sali kongresowej. Przed laty na jej scenach występowały największe światowe gwiazdy. Jak to bywało drzewiej? Stan oblężenia pod salą kongresową w Warszawie. Tysiące melomanów zwaknionych mocnych wrażeń. Rok 1967. W Pałacu Kultury i Nauki koncert dała wtedy legendarna grupa The Rolling Stones. A to tylko mały kawałek historii tego miejsca. Miejsca, które od 2014 roku jest zamknięte z powodu remontu. Teraz w końcu pojawiła się szansa, że drzwi sali kongresowej znów się otworzą. Myślę, że już w 2026 roku będziemy mogli Państwa zaprosić do nowej sali kongresowej, dlatego że wykonawca zapewnia nas, że może przystąpić do prac właściwie już jutro. Zapewniał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Sprawa ciągnie się już blisko 10 lat. Najpierw planowano tylko niewielkie zmiany, ale szybko okazało się, że potrzeby są dużo większe. Firma zajmująca się remontem ogłosiła upadłość, a miasto przez lata nie mogło znaleźć pieniędzy w budżecie na gruntowny remont sali. 9 lat nie można było wyremontować sali kongresowej, bądźmy poważni. Dariusz Figura, przewodniczący klubu radnych PiS w Radzie Miasta. Na tej sali powinna być tabliczka pomnik nieudolności rządów Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Władze miasta tłumaczą, że w ostatnich latach problemem były rosnące ceny i sytuacja finansowa samorządów. Fakty są takie, że w ostatnich latach miasto stołeczne Warszawa miało nadwyżkę w budżecie. Jest to bezsporny fakt. Zawsze jak był budżet, pan prezydent rozpaczał, jak to nie ma pieniędzy, a potem było wykonanie, okazywało się, że pieniądze w budżecie zostały. powstawały. Spodziewaliśmy się, że opozycja demokratyczna wygra te wybory. Sytuacja budżetowa miasta na pewno się poprawi, dlatego że po prostu warszawiacy i warszawianki nie będą już okradani przez rząd centralny ze swoich bardzo ciężko wypracowanych pieniędzy. Remont ma ostatecznie kosztować blisko 400 milionów złotych. Oprócz wspomnianego już koncertu The Rolling Stones, sala kongresowa była świadkiem wielu ważnych wydarzeń w naszej historii. W czasach PRL-u to tam odbywały się zjazdy partii komunistycznej i to tam nastąpił jej koniec. Sztandar Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wyprowadzić. Sala kongresowa bez wątpienia jest takim miejscem, na które wszyscy czekają. Mamy to sprawdzone, mieliśmy badania, sondaże. Prezes Pałacu Kultury i Nauki Rafał Krzemień. Gdzie wszyscy tak naprawdę oczekują sali kongresowej. Każdy ma swoje wspomnienia, także to jest bez wątpienia realizacja marzeń. Wymarzony artysta na scenie? Nie wiem, jeszcze o tym nie myślimy, ale rzeczywiście za 2 lata zaczniemy myśleć, kto na to wielkie otwarcie sali kongresowej, nowej sali kongresowej, nowoczesnej, zostanie zaproszony. Tylko czy wtedy znowu emocje będą jak przed laty? Zresztą tego się nie słucha, to się przeżywa. Tak przynajmniej nakazuje obowiązujący tu wszystkich rytuał. Część przeszłości, ale i także przyszłością sali kongresowej w Warszawie zajął się nasz reporter Bartosz Bielecki. To może w sferze marzeń Stąsi z nowym utworem wystąpią w sali kongresowej? Strapped to my back. Lately I've been

Izrael rozpocznie 4-godzinne przerwy w ostrzale w północnej części Strefy Gazy, aby umożliwić cywilom ucieczkę przed działaniami wojennymi, poinformował Biały Dom. O przerwy humanitarne apelowała społeczność międzynarodowa, rozwiązanie to poparło m.in. NATO. Prezydent Andrzej Duda wręczył profesorowi Andrzejowi Chwalbie akt powołania na stanowisko członka kapituły Orderu Odrodzenia Polski. Profesor Andrzej Chwalba został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2019 roku za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz za osiągnięcia w upowszechnianiu wiedzy i pielęgnowaniu pamięci o historii Polski. W Warszawie trwają ostatnie przygotowania do obchodów Święta Niepodległości. Miasto zarejestrowało do tej pory 13 zgromadzeń, które odbędą się tego dnia. Ratusz zachęca, by w związku z utrudnieniami wybierać się podróż metrem. Linia M1 będzie kursowała co 4 minuty, a linia M2 co 5 minut. To był skrót serwisu Trójki. Łyżwy założyłeś, kijek? Jest, dobra, wszystko jest. Dariusz Urbanowicz, sport w Trójce, od hokeja zaczynamy? Oczywiście, no teraz jeszcze szyjka jest bardzo ważna po tym wypadku, aha, który miał miejsce w Anglii, te szyjki, takie ochraniacze właśnie na szyję. No ale spieszymy z informacjami, zanim zapowiemy jeszcze mecze Legii i Rakowa w europejskich pucharach, rzut oka na tablicę wyników w Sosnowcu. Polscy hokeiści prowadzą z Estonią, uwaga, 7-3, 3 minutki do końca, przed chwilą Krężołek na 7-3, wcześniej Ciura, Wanat, dwa razy Jeziorski, Komorski, Łyszczarczyk. Także na razie dobrze się zapowiada. To pierwszy mecz turnieju Niepodległości. Udział w nim biorą także brązowi medaliści Mistrzostwa Świata Łotysze oraz Litwini. Przypomnę, że Polska zagra w najbliższych Mistrzostwach Świata Elity. A teraz już starcie Legii ze Żryńskim w Mostarze. Było 2-1 dla Legii. Jak będzie dzisiaj? Mówi były zawodnik Legii Marek Jóźwiak. Legia jest w takim delikatnym dołku. Nie wiem, czy fizycznym, czy psychicznym, czy mentalnym, natomiast no, widzę taki brak radości w tej grze i po tym zwycięstwie ze Żryńskim, bo tylko oczekuję tylko i wyłącznie zwycięstwa, bo wiem, że Legia dzisiaj stanie na wysokości zadania i to spotkanie wygra. Trzeba bardzo mocno uważać przy stałych fragmentach gry, bo to jest rzecz, którą Żryński dobrze robi, a Legia w tym aspekcie akurat no, nie jest ostatnio najmocniejsza, a więc wszelkie stałe fragmenty gry, rzuty wolne, rzuty rożne, na tym trzeba być bardzo, bardzo skoncentrowanym, ważnym i nie dopuścić do tego, żeby tych rzutów wolnych i tych rzutów rożnych było zbyt wiele, bo to jest jedna z przyczyn tego, że później pojawiają się bramki. To mówił były gracz Legii Warszawa Marek Jóźwiak, pseudonim boiskowy Beret. Pierwszy gwizdek o 18.45, a o 21.00 Raków Częstochowa zagra w Lizbonie ze Sportingiem w ramach Ligi Europy. W pierwszym meczu w Sosnowcu było 1-1, zapowiada były reprezentant Polski Arkadiusz Onyszko. Na pewno taka drużyna jak Raków Częstochowa, no to już raczej chyba tutaj nie ma takiego stresu meczowego, że przyjdzie 40 tysięcy i nagle zawodnicy nie poradzą sobie ze stresem, no bo widzieliśmy nawet czy z meczów z FC Kopenhagą, gdzie też taka publiczność była na stadionie w Kopenhadze, no i tam to nieźle wyglądało z ich strony. No nie oszukujmy się, Sporting Lizbona, no to będą takie dwa futbole troszeczkę inne, tam będzie futbol bardziej ofensywny. Tutaj raczej zawsze Raków Częstochowa słynął z tego, że jednak ta defensywa, żelazna defensywa pozwalała im na to, żeby zdobyć mistrzostwo Polski. Zobaczymy, czy też pozwoli na to, żeby wywieźć dobry rezultat. A teraz tenis i losowanie grup turnieju ATP Finals w Turynie. W grupie zielonej zagra obrońca trofeum, światowa jedynka Serb Novak Djokovic, a jego rywalami będą Włoch Jannik Sinner, Grek Stefanos Tsitsipas i Duńczyk Holger Rune. W grupie czerwonej wystąpią Hiszpan Alcaraz, Carlos Alcaraz to światowa dwójka w tej chwili, Daniil Miedwiediew i Andrzej Rublow oraz Niemiec Aleksander Zwierew. Rezerwowym numer jeden będzie Hubert Hurkacz. Pierwsze mecze już w niedzielę. W Sewilli natomiast rozpoczął się Billie Jean King Cup, a więc rozgrywki reprezentacji narodowych pań. Polki zaczynają od rywalizacji z Kanadą. Na pierwszy ogień starcie Magdaleny French z Mariną Stukusić. No i pierwszy gem dla Kanadyjki. Teraz Polka wyrównała. Jest 1-1. Ten mecz się dopiero zaczął. Potem na kort wyjdzie Magdalinet, by zmierzyć się z finalistką US Open sprzed 2 lat, Leylą Fernandez. Jutro więcej chmur, jedynie na wschodzie bez opadów. W pozostałych regionach będzie padał deszcz, najmocniej na Górnym i Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie oraz na ziemi łódzkiej. Śnieg to nie wszystko, wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem, sam śnieg w Tatrach dosypie koło 3 cm śniegu. A wiatr słaby i umiarkowany, na południu dość silny, na Podkarpaciu, na Pogórzu, wysoko w górach porywisty. Na szczytach Tatr zawieje, zamiecie śnieżne, a jutro od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w Małopolsce i na Dolnym Śląsku. No tak, pod ten śnieg i wiatr i może niekoniecznie wysoką temperaturę. Myślę, że sytuacja na lodowisku, jak znalazł, wpisuje się w ten klimat, prawie że zimowy. Tak jest, ale hokeistą zawsze jest za gorąco. Minutka do końca. 7-3, Polska prowadzi z Estonią. Gdy patrzymy na rozwiązania, może raczej propozycje rozwiązań ekologicznych, no ta przyszłość jawi się co najmniej w różowych barwach. Ale gdy przychodzi do rzeczywistości tej obecnej, jeśli chodzi o recykling na przykład plastikowych butelek, bywa to różnie. Ja byłem na takim spotkaniu firmowym, gdzie mówiono, że nasze produkty są robione z plastiku wydobywanego z oceanu, taki ocean plastic. Jak się zapytałem konkretnie, gdzie to wydobywane jest, to nikt nie był w stanie mi odpowiedzieć. Chodzi o to, żeby więcej sprzedawać i podwiesić się pod ekodziałanie. No i właśnie o tym greenwashingu dziś mówiliśmy. 2 dwójki, 7 trójek czekamy na Państwa spostrzeżenia. 20 minut pozostało do godziny 18. Niedaleko od tego odbiegamy, bowiem przeniesiemy się do Krakowa o strefie czystego transportu. W Krakowie już mówiliśmy, przypomnijmy, ta strefa wejdzie w życie 1 lipca przyszłego roku, ale mówimy dziś o tym, bo miasto właśnie zdecydowało, by wjechać do strefy, trzeba by będzie zarejestrować pojazd w specjalnym systemie do zarządzania strefą czystego transportu. Oznacza to, że każdy kierowca przejeżdżający przez miasto będzie musiał uzupełnić formularz na stronie internetowej. Więcej o tym Michał Fedusio. Miasto rozstrzygnęło przetarg na system, który będzie obsługiwać wymaganą rejestrację aut wjeżdżających do Grodu Kraka. Stoimy na stanowisku, że wpisanie 7 znaków w komórce nawet w drodze nie jest takim szczególnym wyzwaniem, tym bardziej, że takie samo rozwiązanie działało na autostradach w Polsce w systemie e-toll. Po wpisaniu numeru rejestracyjnego tych 7 znaków nasz system wyśle zapytanie do baz CEPiK i dociągnie te informacje niezbędne, by uzyskać informację, czy dany pojazd może się poruszać po Krakowie, czy też nie. Maciej Piotrkowski z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Planujemy jeszcze przed granicami strefy czystego transportu, na przykład przy zjazdach z autostrady, tablice informacyjne, że zbliżasz się do Krakowa, czy zaraz wjedziesz do Krakowa, pamiętaj, że strefa czystego transportu obowiązuje i że należy się zarejestrować. Rejestracji nie będą podlegać auta elektryczne i te napędzane wodorem. W innych przypadkach będzie ona obowiązkowa, a to weryfikować będzie Straż Miejska. Brak rejestracji kosztować będzie kierowców 500 zł. Przypomnijmy, że do stolicy Małopolski wjeżdżać będą mogły auta benzynowe wyprodukowane po 2000 roku oraz te z silnikiem diesla po 2010 roku. Przez 2 pierwsze lata funkcjonowania strefy będą pojawiać się wyjątki. Wjazd do niej będą mieli co najmniej 70-letni właściciele starszych pojazdów, auta zabytkowe i te z katalogu aut specjalnych. Uzyskanie tego wyjątkowego statusu będzie wiązać się z dodatkowymi czynnościami w systemie. Przez miasto będzie można przejechać bez formalności, ale tylko trasami dalekobieżnymi. Wyłączone są ze strefy czystego transportu autostrady i drogi ekspresowe. W przypadku Krakowa jest to obwodnica Krakowa, autostrada A4 i drogi S7, S52. Dodatkowo prowadzimy tak zwane korytarze dojazdowe ze strefy. Wyjęte będą jeszcze takie fragmenty ulic, które umożliwiają dojechanie do tychże z gmin zewnętrznych. Krakowski magistrat przypomniał, że wprowadzanie stref czystego transportu jest jednym z wymogów zawartych w Krajowym Planie Odbudowy. Strefa ma też swoich przeciwników. W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie złożono 3 skargi na uchwałę miejską w tej sprawie. A zatem są emocje i oczywiście do tego tematu my w audycji popołudniowej jeszcze będziemy powracać. A jeśli chodzi o ekologię, 2 dwójki, 7 trójek. Od pewnego czasu pojawiły się w butelkach plastikowych nakrętki, których nie można całkowicie odkręcić. Znaczy trzymają się butelki. I takie moje pytanie, skąd ten pomysł, czemu to ma służyć, dlaczego to wprowadzono? Od połowy przyszłego roku obowiązkowo w całej Unii. Temat do dyskusji również. Stoimy w progu nieruchomo, jakby nam ktoś chciał zrobić zdjęcie. Nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czuję, że więcej nie czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kirbila. tak dobrze robi nam na nerwy cisza. Mówisz, że wszystko już się stało, że nie chcesz ze mną nigdzie jechać, choć dużo mam do powiedzenia. Milczę i trudno mi oddychać. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena. Ze Śląska. Za 12,5 minuty 18 czas na naszą popołudniową, no, tak przyzwyczajenie za oknami ciemno, więc już właściwie wieczorną rozmowę. Dariusz Wieczorkowski, nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dobry wieczór. Naszym gościem jest dziś naczelny rabin Polski, Michał Szudrich. Dobry. To może zacznijmy od kwestii związanej z działaniami na terenie Strefy Gazy. Kiedy Izrael zakończy działania wojskowe i właściwie co się musi stać, by te działania ustały? To jest piąty raz, kiedy Hamas robił taki napad na Izrael w ostatnich 12-13 lat. I każdy raz to był napad, była reakcja, potem trochę cisza i jeszcze raz. Ale po, jak było miesiąc temu, 7 października, zabić na gorszy sposób 1400 cywilów. Izrael i ja zgadzam się. Oni nie ma inne wejście i po prostu musi kończyć Hamas. Tak samo jak była decyzja, że musi kończyć ISIS i tak było, tak samo Hamas to jest ISIS. Oni chcą zabić każdy Żyd. I taki człowiek nie mógł zgodzić, nie mógł negocjować. Był już 4 razy. Bo taki staram, być może uspokoić, będzie okej. Okay. To znaczy, to będzie tam walka, dopóki Hamas już nie jest w Gazie. Benjamin Netanyahu powiedział, że nie będzie zawieszenia broni bez uwolnienia zakładników. Sądzi pan, że jest w ogóle jeszcze na to szansa? Trwają negocjacje, trwają rozmowy? Hamas porwał 240 ludzi z domu. To nie było z baza wojskowej. To były ludzie, którzy byli albo w koncercie, albo w domu na śniadanie. To jest pierwszy rzecz. Musi zwolnić porwane. Druga rzecz to jest, na przykład, dlaczego jest problem wody teraz w Gazie. Też ludzie muszą pamiętać, że Gaza już jest wolna, nie było pod okupacją ostatnich 18 lat. Hamas rządził tam prawie 18 lat. Dlaczego oni nie mają wody? Jak ja słyszałem, ponieważ kiedy było wysłanie tam material, budować taki nowy system, takie rury, oni używają takie rzeczy, budować rokety, zabić Żydów, zamiast budować rury na dobre wody dla ich ludźmi, na ich cywilów. I to jest też problem. Izrael teraz jest odpowiedzialny na wodę, ponieważ Hamas nie robił i zamiast robił coś dobrze dla Palestyńczyków w Gazie i budować jakiś dobry system wody, oni budowali sam materiał rakety i teraz Izrael jest odpowiedzialny. Ja trochę nie rozumiem. No to pójdźmy dalej. To znaczy, jak może wyglądać Bliski Wschód i wzajemne relacje tamtejszej części świata w najbliższych miesiącach, a może nawet latach? Są wiele Arabów, którzy Izrael i Gminy Żydowskie ma bardzo dobry kontakt. Ten Abraham Accords, to działa. To jest nie problem Izrael, kraj arabski. To jest nie problem Żyd i muzułman. To jest problem Hamas. To jest problem grupa terrorystów. To jest grupa, która otwarto mówi, ich cel to jest nie wolna Palestyna, to jest zabić wszystkich Żydów. I wtedy nie ma tutaj rozwiązania z Hamasem. Ale z Arabów, proszę bardzo. Ja byłem kilka tygodni temu, ja jestem w rządzie Muslim Jewish Leadership Council. To jest rabinów i imamów w Europie razem. I my pracujemy na wspólne rzeczy. I nawet po napadzie Hamasu było spotkanie, pracujemy na wspólną przyszłość. I ja jestem na takie rzeczy, ja jestem pełny nadzieję. A czy ta wojna, że wejdę w słowo, przepraszam, czy ta wojna, ten konflikt może rozlać się dalej? No, strefa Gaza to też, to jest nawet, to jest nie walka strefa Gaza, to jest walka Hamas, grupa terrorysty, który chce zabić wszystkich Żydów. Koniec. Jeżeli był inny władz arabski, proszę bardzo, my mogę rozmawiać. Proszę jeszcze, ja już mówiłem, Izrael cofnął się z Gazy około 18 lat temu. Oni dawali Arabów szansę budować prawdziwy, samodzielny kraj tam. I zamiast budować coś, oni tylko buduje rokietę i inne rzeczy, czy oni mogą robić napad na Izrael. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia był naczelny rabin Polski Michael Szudrich. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 6 minut 18.